To program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień maja i 21. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, jakie zmiany zapisano w projekcie unijnego budżetu i jakie oceniają polscy europosłowie. Przywiązanie do własnego narodu nie jest przestarzałe, mówi marszałek Senatu. Dziś dzień Polonii i Polaków za granicą. Nasza korespondentka rozmawiała z rodakami żyjącymi w Nowym Jorku. Komisja Europejska przyjęła propozycję unijnego budżetu na lata 2021-2027. W najbliższych tygodniach poznamy szczegółowe propozycje dotyczące przyszłych programów finansowych dla poszczególnych sektorów. Zmienić mają się m.in. zasady podziału funduszy spójności. Oprócz PKB pod uwagę brane będą również inne kryteria, m.in. bezrobocie, edukacja czy zmiany klimatyczne. A to może oznaczać, że część pieniędzy zostanie przekierowana z Europy Środkowo-Wschodniej na południe kontynentu. W obecnej perspektywie budżetowej samej tylko Polsce przyznano 82 miliardy euro w ramach polityki spójności. Dopłaty dla polskich rolników w nowym unijnym budżecie będą mniejsze o 1% w porównaniu z obecną perspektywą finansową. Nowością jest powiązanie funduszy z praworządnością i niezależnością sądownictwa. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oceniają, że projekt unijnego budżetu jest optymistyczny. Politycy PO przewidują, że Polskę czekają miliardowe straty. Opinię zbierała Beata Płomecka. Europosłowie PiSu mówią, że nie sprawdziły się czarne scenariusze o gigantycznych cięciach dla Polski. Wprawdzie podziału pieniędzy na poszczególne kraje nie ma, ale już na wstępie redukcje w unijnych politykach spójności i rolnictwie są mniejsze niż się spodziewano. Tak mówił europoseł Zbigniew Kuźmiuk. To będą minimalne redukcje. Początek jest optymistyczny. A europoseł Zdzisław Krasnodębski dodał. Możemy być zadowoleni. Z kolei europosłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że cięcia dla Polski będą wyższe, że podczas negocjacji Polska z osłabioną pozycją nie będzie w stanie forsować swoich argumentów. Diabeł już tkwi w szczegółach. Mówił europoseł Jan Olbrycht, a Janusz Lewandowski powiedział, że po raz pierwszy w historii będzie uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności. Jest problem, czy rzeczywiście niezawiśnie nad nami groźba zamrożenia, zawieszenia funduszy. To jest podstawowe niebezpieczeństwo powodowane przez obecne rządzenie. W jednym europosłowie PO i PiSu byli zgodni, że ten projekt budżetu to dopiero początek trudnych negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy jeszcze, że z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii w budżecie będzie co roku brakowało około 15 miliardów euro. Przywiązanie do własnego narodu nie jest przestarzałe, mówi marszałek Senatu. Stanisław Karczewski wygłosił orędzie z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Podkreślał, że patriotyzm ma ogromne znaczenie w walce o wolność. Tylko dzięki patriotyzmowi europejskich narodów, które przeciwstawiły się najpierw nazistowskiej, a później sowieckiej tyranii, Europa obroniła swą wolność i jest dziś oazą demokracji i dobrobytu. Unia Europejska przetrwa tylko wówczas, gdy obroni tożsamość europejskich narodów. Marszałek mówił, że Polacy mieszkający za granicą mieli ogromny wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Drugi dzień maja to święto około 20 milionów osób przyznających się do polskich korzeni, a przebywających w różnych zakątkach świata. Najwięcej Polonii żyje w Stanach Zjednoczonych. 10 milionów. Największe skupisko Polaków jest w Nowym Jorku. Ponad 58 tysięcy osób. Znikają natomiast polskie dzielnice. I o tym Małgorzata Kałuża. W słynnej polskiej dzielnicy na Greenpointzie coraz mniej polskich nazw, coraz rzadziej słyszy się język polski. Wprowadzają się tu Amerykanie. Ceny mieszkań odstraszają Polonusów. Przenoszą się do innych dzielnic. Na Greenpointzie znajduje się ciągle redakcja tygodnika Kurier, który od ponad 20 lat prowadzi Zofia Kłopotowska. Ciągle jest dużo polskich biznesów. One już niekoniecznie mają polskie nazwy, dlatego że właściciele nastawiają się na klientelę amerykańską także. Polacy, którzy mieszkają w innych miejscowościach, mają sentyment do Greenpointu. Przyjeżdżają na Greenpoint po zakup, do lekarza, z którym mogą mówić we własnym języku. Także to polskie środowisko na Greenpointzie istnieje. Nowojorska Polonia jest coraz bardziej rozproszona. To, co ją scala, to polskie kościoły, patriotyczne uroczystości i polonijne imprezy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze informacje z Brazylii. 44 osoby uznaje się już za zaginione po tym, jak wczoraj w centrum największego miasta w kraju, São Paulo, zawalił się wieżowiec. Wcześniej podawano, że zginęła jedna osoba, a trzy są zaginione. W wieżowcu przebywali skwotersi, czyli osoby nielegalnie zamieszkujące opuszczone budynki. Mimo złego stanu technicznego bloku, wbrew zasadom bezpieczeństwa, mieszkało w nim 146 rodzin. W Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Piłka dziś w sporcie jest najważniejsza. Od 20 minut trwa drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Rzymie na pełniutkim stadionie Roma gra z Liverpoolem i spróbuje drugi raz doprowadzić do cudu. W poprzednim meczu w stolicy odrobiła gigantyczną stratę do Barcelony i awansowała. Czy teraz uda się po raz drugi? Musi odrobić 3 bramki z pierwszego meczu przegranego na Anfield 2-5 i nie stracić gola, bo wtedy będzie musiała strzelić 4. No ale właśnie straciła, już w 9 minucie. Czy jest w stanie strzelić aż 4 rozpędzonemu Liverpoolowi? Właśnie przed chwilą strzeliła, zatem jest 1-1. No i mecz, można powiedzieć, zaczyna się od nowa, bo Roma znowu potrzebuje 3 goli do awansu, a Liverpool nie może strzelać. Po jednej stronie Dzeko, po drugiej nieprawdopodobny Salah, który prawie wszystko w tym sezonie zamienia na gole. A teraz gola akurat dla Liverpoolu zdobył Mane, a Roma zdobyła gola po samobójczym trafieniu piłkarza Liverpoolu. W kraju piłkarze walczyli o Puchar Polski. Po raz 19 zdobyli go zawodnicy Legii Warszawa. W finale na PGE Narodowym pokonali broniącą trofeum Arkę Gdynia 2-1. Mówi bramkarz stołecznej drużyny Radosław Cierzniak. Nie będę ukrywał, że jest to wyjątkowy dzień dla mnie i rozegrałem wszystkie mecze od początku do końca. Tym bardziej ten puchar smakuje dla mnie wyjątkowo. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem dzisiaj zagrać, bo wiadomo, że mogło być różnie, mógł nagle trener postawić na Arka, wiadomo, Arek gra regularnie, jest w rytmie meczowym i mogło być różnie. Natomiast ja czułem od początku to wsparcie, więc no, jest to taka duża, duża nagroda dla mnie. Walczą siatkarze o najcenniejsze trofeum, o Mistrzostwo Polski. W Bełchatowie trwa pierwszy finałowy mecz pomiędzy PGE Skrą a Zaksą Kędzierzyn. Przed momentem zakończył się pierwszy set. Wygrała go Skra do 23. W tym sezonie gra się tylko do 2 zwycięstw w finale. A w pierwszym meczu o 3. miejsce Indyk Pola ZS Olsztyn przegrał z Treflem Gdańsk 2-3. Dawid Kareciński i Gevorg Sahakian przegrali walki o brązowy medal odbywających się w Rosji zapaśniczych Mistrzostw Europy w stylu klasycznym. Udało się natomiast Roxanie Zasinie. Jaki to będzie medal, okaże się jutro. Na razie Polka awansowała do finału, jest więc minimum srebro. O złoto nasza zawodniczka walczyć będzie z Białorusinką Kuraczkiną. Wieczorem może grzmieć i patać na Podkarpaciu i w Małopolsce, a w nocy na Pomorzu i na Kujawach od 8 do 14 stopni. Jutro miejscami przelotne deszcze, w pasie od Śląska przez centrum po Mazury, burze lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Bardzo ciepło, bo w Rzeszowie i Warszawie nawet 29 stopni, w Krakowie 27, w Katowicach 26, chłodniej na zachodzie i na Pomorzu, tam od 18 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona 2 kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, sprowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Zapraszamy teraz do wysłuchania retransmisji koncertu w ramach trasy Zalewski śpiewa Niemena. 18 lutego na scenie Lubelskiego Centrum Spotkania Kultur Krzysztof Zalewski zaprezentował materiał ze swojej ostatniej płyty poświęconej Czesławowi Niemenowi. Dobry wieczór, Lublin! Bardzo się cieszę, że jesteśmy już w komplecie. Mniej więcej, tak mi się wydaje. My jeszcze nie jesteśmy w komplecie. Brakuje nam najważniejszych elementów naszego zespołu. czyli Natalii Przybysz i Pauliny Przybysz. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że z jednej strony szalenie mi miło, że jestem w moim rodzinnym mieście znowu. Z drugiej strony trochę bardziej się stresuję, no bo jestem w moim rodzinnym mieście znowu. Więc mam nadzieję, że wszystkim nam to wyjdzie na dobre. No i oczywiście niech żyje Lublin i strasznie się cieszę, że mogę w tej pięknej sali zagrać. Take it, take it. Dziękujemy bardzo. No cóż, to taka wizytówka z niemena. Wszyscy przychodzimy na świat w tym kraju i jakby przesiąkamy tą piosenką. Natomiast być może część z Państwa, część z Was przyszła na koncert nie znając całej płyty, więc z tym większą przyjemnością właśnie dla tych chcemy zagrać teraz coś niemena nieco mniej znanego. Status mojego ja z jego dużo, dużo późniejszej płyty. człowiek ubogi. Nie ma zresztą rady, co rozdaje łaski. Wokół czarne dusze, dziękuję bardzo. A teraz piosenka, która dla mnie jest absolutnym majstersztykiem Czesława Niemena. Chyba z tego całego zestawu to jest mój ulubiony numer. I też jest to jedna z tych piosenek właśnie mniej znanych, którą poznałem dopiero wgłębiając się w twórczość Czesława Niemena. I tym bardziej pozwala docenić wartość słowa ironia dla mnie, ten numer. Ironia jest naszą bronią przeciwko uciskowi, jest tym, co odróżnia nas od zwierząt, które lubią się bawić, ale nie bardzo mają pojęcia o ironii. Otóż w tej piosence Czesław Niemen połączył bardzo bolesny tekst, który można by było porównać do Dziwny jest ten świat, tylko napisał go pewnie ze 30 lat później albo i więcej. I połączył go z zupełnie frywolną melodią. Tym samym pozbawiając numer niepotrzebnej pompy. Z jednej strony chodzi mi nóżka, jak go słucham, a z drugiej strony docierają do mnie poważne treści. To jest właśnie taka muzyka, o jaką się bijemy. Począwszy od Kainy. Ja wiem, że jesteśmy w czymś rodzaju filharmonii, ale come on. My z przodków naszych za pomocą skrzydła, pokonając męce. Przechodzimy dalej, jesteśmy w latach 70. tym razem. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo trafione, chociaż może wydawać nam się zupełnie trywialne powiedzenie, że muzyka łączy pokolenia, ale jest niezwykle prawdziwe. Gramy muzykę z 70. lat, która powstała zanim się urodziliśmy i ten sam prąd przechodzi przez nasze ciała, co przechodził przez twórców tej muzyki. To jest naprawdę niezwykłe uczucie i bardzo dziękujemy wam, że uczestniczycie w tym z nami. Dziękujemy Czesławowi Niemenowi i jego kolegom, którzy stworzyli te piękne kompozycje. Jedziemy dalej z płytą Enigmatic tym razem. Thank you. mego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. W czasie przesuwamy się niewiele teraz. Dalej jesteśmy, zdaje się, w 70-tych latach. Natomiast o ile tutaj mieliśmy do czynienia z pięknym połączeniem słowiańszczyzny i naszej rodzimej poezji, no z takim rock'n'rollowym ujęciem, który mi osobiście się kojarzy z z Joe Cockerem z Woodstock. Tak teraz pojedziemy w zupełnie odmienne klimaty. Ani słowiańskie, ani rock'n'rollowe. To była piosenka pod tytułem Pielgrzym. Bardzo lubimy tę piosenkę. No cóż, to już otrzepiemy się z piasku teraz i wracamy do, przez chwilę przynajmniej, do Niemena, z którym może jesteśmy bardziej zaznajomieni. W taki sposób zazwyczaj okazuje zachwyt, zadowolenie i entuzjazm. A teraz Paulina Przybysz. Również w piosence Czesława Niemena. Uprzedzam, jakby ktoś bardzo się zdziwił, bo na przykład nie zna tej piosenki. Myśmy jej też kiedyś nie znali. Ja im pokazałam. own true self. I haven't led with but one sound, and you were unable to color the paintings of your cheeks with a flash of confusion. A wretched creature, do you know how much tenderness as a branch weeping willow? Listening intently to the sound of the wind, its supreme lord, bowing on the roadside. Hasn't it more beauty than proud and silent splendor of your marble continents? Listen though to the last complaint of my restless blood. Meet your born of the spirit, and be your blessed without halo, without crown of glory. Dziękujemy, Lublin! Szalenie było mi, ale myślę, że nam wszystkim spędzić ten wieczór z wami. Zagrali dla was Paulina Przybysz! Natalia Przybysz! Jarek Jóźwik! Jurek Zagórski! Pat Stawiński! Kuba Staruszkiewicz i Tomasz Duda. Na koniec wrócimy do źródła Big Beatu, do czasów prehistorycznych. Domek bez adresu. Spójrz, szczyty już bez chmur, to na pożegnany staw, czarny staw, żegna nas. Była to retransmisja koncertu, który odbył się 18 lutego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach trasy Zalewski śpiewa Niemena. Audycję przygotowali Aleksandra Budka i Piotr Mec. Zapraszamy